थॉमस आल्वा एडिसन। तीसरा भाग। 1869 में थॉमस न्यूयॉर्क सिटी चला गया। वहाँ वो एक ऐसे कंपनी को देखने गया जो हर मिनट पर सोने की कीमत की जानकारी लोगों को भेजती थी। जब इस कंपनी के दफ्तर का उपकरण बिगड़ा तो थॉमस ने उनकी गड़बड़ी सुधारी और उसे दुरुस्त किया। फिर क्या था, कंपनी ने थॉमस को ऊंचे वेतन पर उपकरण दुरुस्ती के लिए नौकरी दे दी। कुछ महीनों बाद थॉमस और उसके एक मित्र ने मिलकर खुद की कंपनी शुरू की। वे टेलीग्राफी उपकरण के पुर्जे बनाते थे। थॉमस एडिसन सुबह उठकर देर रात तक काम करता। उसने एक नए टेलीग्राफ का आविष्कार किया जो सोने और चांदी की कीमतों को छाप सकता था। उसके बाद थॉमस ने अपना खुद का उद्योग शुरू किया। उसने एक नई मशीन का आविष्कार किया जो हर मिनट पर शेयर्स और स्टॉक्स की कीमतों की जानकारी भेज सकती थी। इस मशीन को उसने वेस्टर्न यूनियन कंपनी को बेचा। उसके मुनाफे से थॉमस ने न्यूयॉर्क न्यूजर्सी में एक प्रयोगशाला खोली। थॉमस एडिसन ने टेलीग्राफ में संशोधन और सुधार किया। उसने ऑटोमेटिक टेलीग्राफ सिस्टम का ईजाद किया। नए उपकरण में संदेश लिखने के लिए किसी ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उसने क्वाड्रीप्लेक्स का भी आविष्कार किया जिससे चार संदेशों को सिंगल तार द्वारा एक साथ भेजा जा सकता था। एडिसन की कंपनी ने अपने प्रिंटर्स गोल्ड एंड सिल्वर स्टॉक कंपनी को बेचे। 1871 में थॉमस ने अपने मित्र की बहन को उस कंपनी में नौकरी दिलाई। वो लड़की देखने में बहुत सुंदर थी और उसका नाम मेरी स्टिलवेल था। थॉमस अक्सर गोल्ड एंड सिल्वर स्टॉक कंपनी में अपने प्रिंटर्स देखने जाया करता था और वहाँ पर मेरी स्टिलवेल से भी मिलता था। 25 दिसंबर 1871 में थॉमस और मेरी ने शादी की। बाद में उनके तीन बच्चे हुए, मेरियन, थॉमस जूनियर और विलियम। थॉमस अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था पर काम उसकी पहली प्राथमिकता थी। शादी वाले दिन भी थॉमस एडिसन अपनी वर्कशॉप में एक प्रयोग पर काम करने गया। थॉमस एडिसन के काम करने की अजीब आदतें थी। वो अक्सर रात बहुत देर तक काम करता था और फिर अपनी प्रयोगशाला की मेज पर ही सो जाता था। रात का भोजन वो मध्यरात्रि के समय ही खाता था। 1876 में थॉमस अपनी प्रयोगशाला को मेनलो पार्क न्यूजर्सी ले गया। वहाँ पर उसने एक दो मंजिली आलीशान प्रयोगशाला का निर्माण किया। थॉमस ने अपने शोध से कई नए आविष्कार किए। लोग थॉमस एडिसन को प्यार से मेनलो पार्क का जीनियस बुलाते थे।